آنکھ چاند دیکھ کر رو پڑی تھی، ساتھ آمد کے رخ ست کھڑی تھی، آنکھ چاند دیکھ کر رو پڑی تھی، ساتھ آمد کے رخ ست کھڑی تھی، جلد ہی وقت ہجرا گیا ہے، جلد ہی وقت ہجرا گیا ہے، آئے رحمت چلا ہے، غم جدائی کا کیسے سہوں گا، کس سے غم کا فسانہ کہوں گا، غم جدائی کا کیسے سہوں گا، کس سے غم کا فسانہ کہوں گا، آنکھ پرنم ہے دل رو رہا ہے، آنکھ پرنم ہے دل رو رہا ہے، ہائے عشرائے رحمت چلا ہے، جاں فدا تجھ پہ نانائے حسن، جاں فدا تجھ پہ نانائے حسن، قلب ہے میرا غم گینو بے چین، جا فدا تجھ پہ نانائے حسن، قلب ہے میرا غم گینو بے چین، دل پہ صدمہ بڑا جا رہا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے، آہ رمضان اب جا رہا ہے، آہ تڑپا کے عشرہ رحمت چلا ہے، جاپتا تجھ پہ نانائے حسن، قلب ہے میرا غمگینوں بے چین، دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے، دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے، ہائے عشرائے رحمت چلا ہے، غم جدا غم جدائی کا کیسے سہوں گا، غم جدائی کا کیسے غم جدائی کا کیسے سہوں گا، غم جدائی کا کیسے سہوں گا، یا شیخ رحمت غم جدائی کا کیسے سہوں گا، غم جدائی کا کیسے سہوں گا، کسے غم کا فسانہ کہوں گا، آنکھ پرنم ہے دل رو رہا ہے، آنکھ پرنم ہے دل رو رہا ہے، ہائے عشرہ رحمت چلا ہے، آنکھ چاند دیکھ کر رو پڑ ہی، آنکھ چاند دیکھ کر رو پڑی تھی، ساتھ آمد کے رخ ست کھڑی تھی، جلد ہی وقت ہجرا گیا ہے، جلد ہی وقت ہجرا گیا ہے، جلد ہی وقت ہجرا گیا ہے، جلد ہی وقت ہجرا گیا ہے، ہائے عشرہ مت چلا ہے، جا فدا تجھے پنا نائے حسن، قلب ہے میرا غم وینو بے چین، جا فدا دل پہ صدمہ بڑا جا رہا ہے، دل پہ صدمہ بڑا جا رہا ہے، ہائے عشرہ رحمت چلا ہے، دل پہ صدمہ بڑا جا رہا ہے، ہائے عشرہ رحمت چلا ہے، اشک آنکھوں بہ رہے ہیں، ہجر کا غم جو ہم سہ رہے ہیں، اشک آنکھوں سے اب بہ سہ رہے ہیں، وہ گلے گا زدہ جانتا ہے وہ دل زدہ جانتا ہے وہ دل زدہ جانتا ہے ہائے عشرا رحمت چلا ہے تو یہ کرنا خدا سے سفارش اس گناہگار کی کرتے بخشش اس گناہگار کی کر دے بخشش تجھ سے اتار کی التجا ہے میرے مولا تجھ سے سگے اتار کی التجا ہے ماہ رمضان تجھ سے عطار کی التجا ہے ماہ رمضان تجھ سے عطار کی التجا ہے عشرہ رحمت تجھ سے عطار کی التجا ہے تڑپا کے رہا چلا ہے تو یہ کرنا خدا سے سفارش اس گناہگار کی کر دے بخشش عطار کی التجا ہے ماہ رمضان تجھ سے عطار کی التجا ہے ہائے عشرا گرا مت چلا ہے تجھ سے سگے عطار کی التجا ہے ہائے عشرا گرا مت چلا ہے